Mikel Moreno, egunon? Kaixo, egunon, zer moduz? Zu Venezuela mizara, azken amabi urteetan, Caracasen hiriburuan, eta zuregana jo dugu, pixka bat, jakiteko Venezuelan gertatzen ari denari buruzko notizia ukaiteko. Lehen galdera da, simpleki, Venezuelan Maduro presidenteak jarraituko du presidente izaiten, zure ustez ondoko hilabetetan, ikusetan nazioarteko presioari dela emendatzen, zer diozu? Nire ustez, bai. Hala, Madurok hauteskundeak irabazi zituen, argi zegoen oposizioak fraudea zegoela, iruzurra egon zela, esango zuela, beraiek ba nazioartean atera zituzten inkesten arabera argi eta garbi irabaziko zuen Edmundo Gonzalezek, baina claro, Venezuelan bizi bazara pizkat realitatea ezautzen baduzu, badakizu, hauteskunde guztietan, hauteskundea baino lehen agertzen diren inkestak, ba esan dezaketela momentu berean, egun berean, hautagai batek 80% aterako duela eta besteak 120% eta kontrakoa esaten duten beste batzuk agertuko direla. Orduan, inoiz ezin zara fiatu hauteskunde aurretik ateratzen diren inkestekin. Baina benetan gertatu zena hauteskundegunean izan zen Madurok irabazi zuela CNR-en esanetan eta gero goi tribunalaren esanetan eta printzipioz Maduroren legislatura hau bukatuko da abenduan eta urrengo legislatura azten denean urtarrilean dela, hau da hauteskunde hauek dira datorren urtarrilean hasiko den legislaturarako Maduro presidente izaten jarraituko du, nire ustetan. Nazioarteko komunitate edo mendebaldeko komunitatetik ere ez dira onartzen Madurok emandako emaitza hauek. Zuek hor Venezuelatik zen behin da berriro galdetzen da zendako Maduroren presidenteak ez dituen hauteskunde akta horiek erakusten. Esplikatu iguzu zer den akta horiek? Zenek emaitza ez orokorrako finalak, baina gau horretan, hauteskunde gauean, esan zuen beraiek zituzten aktekin, ozen batutako bosketekin, Madurok irabazi zuela hauteskundea. Zer da CNE? Barkatu, CNE da Consejo Nacional Electoral. Venezuelan hauteskundeak antolatzen dituen boterea. Hau da, Venezuelan hauteskundeak ez ditu gobernuak antolatzen, baizik eta Consejo Nacional Electoralak estatuko potere independiente bat dela. Hau da, potereak Venezuelan ez dira beste toki batzuetan dira legislatibo, judizial, Venezuelan badago beste potere bat independiente dena eta CNE de Consejo Nacional Electorala da. Hau da, hauteskundeak ez ditu gobernuak, ez barne ministeritzak antolatzen, baizik eta CNEek antolatzen ditu. Beraz, kontseilu horrek bai estatu zituen, ez, hauteskundeen emaitza horiek. Hori da, kontseilu horrek bai estatu zituen emaitza, oza, beraiek eman zituzten emaitzak gau horretan, eta Maduro irabazle aurkeztu zuten, dakit dara maguia hilabete eta piku hauteskundeak izan zirenik, baina CNE horrek beraien sisteman jakeo konstante bat izan dute. Orduan gertatu dena izan da ez, o beraien esanetan, ez dakit hori egia lagezurra den, baina nik sinistu egiten dut. CNEek ezin izan ditu akta horiek aurkeztu, beraien sistema behin eta berriro jakeoak jasotzen ibili delako. Jakeo informatikoak, kanpotik izandako. Lehena esan zuten Macedoniatik zuzendua zela, eta nik ikusi nituen hacker batzuk reibindikatzen jakeo hori, claro, beraien esanetan askatasunaren alde eta Venezuelaren alde, sistema elektorala o CNE-ren sistema hakeatu zutela. Eta gero ematen du ohantza hakeo gehiago egon dira. Ze gertatu zen momentu horretan? Oposizio bat, azkenean hauteskunde horietan egon ziren 9 hautagai, bat Maduro, bestea Edmundo, bere burua garaile bezala aurkeztu duena. Edmundo González, bai. Bai, Edmundo González, eta bestetik beste 8 hautagai egon ziren. Gau horretatik aurrera, gertatu zena izan zen Edmundoren talde opositoreak aurkeztu zuela web orrialde bat, non beraiek aurkeztutako akta batzuk aurkeztu zituzten, eta beraien esanetan Edmundo Gonzálezek bosken euneko irurogeita marra ateratzen zuen, beraz, beraien esanetan txabismoa ez da iztitzen iaia Venezuelan. Madurok egin zuena, izan zen ongi, zuek akta, azkenean, hauteskundeak eta gero, alderdi guztiek dituzte aktak. Eze, alderdiak daude mai elektoraletan, parte hartzen dute begirale bezala, han parte hartzen duenak akta, mai horretako akta hartzen du, hau da, beste sistema elektoraletan bezala, ba alderdi bakoitzak bere aktak ditu. Madurok esan zuena, izan zen, joan zen goi epaimaira, Tribunal Supremo venezolanora, eta esan zuena, izan zen, bale, alderdi bakoitzak bere aktak aurkeztu ditzala, oza, berak denuntzia bat moduan, ez dakitzelan juridiko kitzelan esaten zaion horri, baina eskatu zion botere judizialari begiratzeko, aber, akta hoiek ondo zeuden edo ez, orduan alderdi bakoitza Tribunal Supremora joan zen, bere aktak aurkeztu zituen, Tribunal Supremoak erabakitzeko, ea zenek esandakoa egia zen edo ez. Nor izan zen bakarra bere aktak ez aurkezten? Ba, Edmundo González eta bere oposizioaren zati hori. Beste oposiziokoek aurkeztu zituzten beren aktak, hori da? Bai, hori da. Uh-huh. Eta orduan, hortik aurrera, Tribunal Supremoak ba esan zuen, baietz, zenek emandako emaitzak onak zirela, eta garailea Maduro zela. Zergatik zure ustez nazioarteko komunitateak, baina ez bakarrik Estatu Batuek, Europatik, baizik eta adibidez Kolombiatik edo Brasileko presidenteek auzitan edo zalantzan eman dute Maduroren garaipen hori? Ba, Estatu Batuena eta Europarena argi dago, Venezuelak beste bide ezberdin da, laugarren republika, hau da, Chavez baino lehen zeukan bidea aldatzea erabaki zuenean, Chavezen garaipenarekin eta gero Maduro presidente izan da, Estatu Batuek eta Europak beti ibili dira gerra hibrido baten Venezuelaren kontra. Horretarako erabili dituzte estatu kolpe saiakerak, mertzenarioekin inbazioak, gerra ekonomikoa. Besteena galdetu duzuna, Kolombia eta Venezuela, Kolombia eta Brasil, niri, arraroa iruditu zitzaidan beraien jarrera hasieran, oin dabiltza laster uste dut, egin behar zuten bilera bat Venezuelan, Madurorekin edo ministroren batekin, beraien jarrera finkatzeko. Ze ez dute esan ere fraudea egon denik eta, baina eskatu zuten, gauza raro bat niretzako hori, hauteskundeak errepikatzea, edo gauza batzuk niretzako harrigarriak zirenak. Baina nire ustez beraien jarrera zen, modu baten edo besten, erdibide baten kokatzeko jarrera zen, posizionatzea, hori, Estatu Batuekin edo Txilerekin edo Estatu Batuen aginduak betetzen dituzten herrialdeekin, baizik eta erdibideko postura bat hartzea zen beraien intentzioa, zitzaidan gustatu beraien jarrera. Baina ikusi beharko dugu urrengo denboran, urrengo astetan zer esaten duten, zelako deklarazioak egiten dituzten, ikusi beharko dugu. Hauteskunden biharamunean eta izan ziren liskarrak karrikan eta hainbat atxiloketa eta hainbat eraso baita ere, egoera momentuetan Venezuela nolakoa da? Tentsio handia da, apaldu da tentsiori? Ez dago gaur egun inolako tentsiorik. Benetan momentu larriak ikusi genituen hauteskundeak eta geroko egunean edo egun terditan. Egun horietan oposiziokoek 25 txabista, militante, auzetako jendea, polizia erail zituzten. Baina Baina, bueno, gero bai, atxiloketak egon ziren, oposizioa etxera bueltatu zen. Nik uste Venezuelan jende askok ez duela bueltatu nahi, nahizta Maduroren opositore izan. Jendeak ez du nahi berriro gertatzea, adibidez 2017an gertatu zena, 5-6 hilabetetako guarinbak deitzen direnakan istiluak, kale istiluak egotea, jendeak nahi du bizitza egitea, lanera joatea, o posible izatea lanera joatea. Ez dut uste berriro egoera modu horretan tentsionatuko denik. Baina, bueno, dozen gauza gerta daiteke mobilizazioa konbokatzen, baina ez dute jendea mugitzen, nik ez dakit, baina ez atearen Madrilen oposizioak, aste honetan Madrilen konbokatu du Venezuelako oposizioak kontzentrazioa da Madrilen. Partido Popular eta Boxeko jendearekin batuta, Caracas baten mugitu dezakeena baino. Justu, azte honetan jakin dugu Venezuelako oposizioko burua den Edmundo Gonzalezek errefuxatu gisara Espainiara Madrilera joan dela eta Espainiako gobernuak onartu duela eta Madrilera eraman dute. Zure ustez oposizioa momentu honetan edo oposizio burua bada oposiziori momentu honetan Edmundo Gonzalezek hartutako erabakiarekin? Zertan gelditzen da oposizioa? Nik uste oposizioa berriro eta asko ahuldu egiten da hemen gertatukoarekin, baina bueno, nire ustez Edmundok zuen nahi hauteskundeetara aurkeztea onartu zuen, baina zuen nahi preso joatea eta aukera zeukan preso joateko, ze bere alderdiek akta faltsuak aurkeztu dituzte, berak tribunal goren horretan esan zuela zekiela nondik ateratak ziren, baina bere alderdiako, bere oposizioko zati horrek aurkeztu ditu, orduan, bueno, delitu batzuk zeuden bere gain, nik uste beldurra sartu ziotela, eta erabaki du Madrilera bere bizitza lasai egiten joateko. Mugimendu hori eta gero, nik ikusi dut sare sozialetan hemen Euskal Herritik ikusi dudana Venezuelarekin da oposizioko sektore horrek ez zuela ulertzen mugimendua eta esaten zuen azaldu beharko zutela ez dakiz zer, oin hasi dira berriro ber posizionatzen eta esaten dute bai argi dagoela mugimendu ona izan dela, urtarrila heltzen denean Edmundo presidente izango dela, baina bueno, presidente izendatzen badute Madrilen egongo da bizitzen, orduan behintzat Guaidok antzeko joku hori jolastu zuenean, Venezuelan zegoen, nahiz da, zen presidente, eta zuen inorren gain agintzen, baina Edmundo hau presidente izendatzen badute, oso urrun egongo da, eta nire ustez, frakaso bat, porrot bat, izango da, hasieratik historia berri hau. Baldin eta hori den, beraie pentsatzen duten, zaila da jakitea, ze erabakiko duten. Baina normalki, urtarrilean presidentea hautatu beharko da. Zure ustez, Nicolás Maduro presidente gisara ez badute onartzen ez Europako Batasunak, ez eta ere Hego Amerikako estatu handi horiek, Venezuelako presidente berri honek izanen du legitimitaterik zure ustez? Bai, Venezuelan barnean, berdina gertatu zen 2019an Guaidorekin, eta Venezuelan jende guztiak zekien Guaido zela presidentea, eta Maduro zela presidente bakarra. Zertarako erabili dezakete sasi izendatze berri hau nazioarte mailan? Berriro lapurretak emateko, hau da, Guaidorekin gogoratzen badugu, Venezuelak zeukan gasolindegi eta refinazio sare bat estatu batuetan, eta sare hori Guaidori eman zioten, Guaidok desegin zuen, saldu eta diru guztia lapurtu egin zuen, Venezuelak zeukan adibidez Londresen, uste duz direla 6.000 milioi dolar urrean, eta ingelesek egin zutena, izan zen, esatea, esekitela norena zen diru hori, Guaidorena edo Madurorena, hau dago, Guaidoren sasi gobernuarena edo Maduroren gobernuarena, eta horren arabera beraie geratuko ziren laurrearekin, eta oraindik ez dute bueltatu. Hau da, beste presidente bat errekonozitzea, ba, balio alzaie, noski, Venezuelari arazoak ekarri aldizkio Venezuelako herriari, ze blokeoa berriro, naizta blokeoa eta santzioak gaur egun vigente o existitzen diren, ba, beste izenda presidente ez den baten izendatzeak, ba, ba igual arazo gehiago ekonomikoak ekarri ditzake, baina, baina zilegitasun mailan Venezuelan nik uste dute ez dela ezer aldatuko. Hmm. Bueno, bai, sektore batek, hau da, Edmundo hori bozkatu diona, pentsatuko du Maduro ez dela presidente, baina bueno, hori pentsatzearekin ez daukate zer eginik, hau da, Maduro da presidentea, tal listo, ez dau... Ezin da bestaldera begiratu. Azken galdera tengo dizut, izan ere beti erraiten da Nicolás Madurok baduela armadaren ejertzituaren babesa poterea txikitzeko. Eta armada berarekin duenez, beraz ez duela arriskurik. Zuk ikusten duzu, armadaren babes hori edo benetan gizarteren babesa duela Nicolás Madurok? Hemen, Venezuelan... prozesua beti izan da, prozesu iraultzailea o bolibartarra beti izan da, prozesu zibiko-militar bat dela. Hau da, herriaren babesa dauka eta indar armatuena gehi badago gizartearen zati bat ba, armatua, defentsa momentu baterako preste egon daitekena, miliziak sortu ziren, beti egon da ba, estatu batuen mehatxua, hori, ikusi dira mertzenarioekin inbazio saiakerak, denetarik ikusi da. Eta herria, bai herria eta bai armado ejertzitua pres daude ba, ba prozesua defendatzeko, ba, ba konflikto bat egongo balitz. Hau da, ez da bakarrik Madurok ejertzitua babesten duela eta horregatik dagoela boterean. Herriaren zati handi bat da, Madurorekin dago, ez du nahi bueltatzea ba, laugarren republika izan zenera, eta bestetik ez du nahi olako estatuatuen txontxongillo bat Edmundo González den moduan, edo Maria Corina den moduan, poterean egotea, ze azkenean zer suposatuko luke hori, ba, ba, ba petrolio guztia, o onura guztia, Venezuelak dituen hainbat gauza urrea, mineralak, dena, ura, ba, esaten dutela urren urteetako, ba, ba, konfliktoetako gai bat izango dela, ba, ba estatu batuen imperialismoen eskuetan ustea. Eta Venezuelako herriaren gehiengoak ez du nahi horretara bueltatzea, ba, Chávez heldu arte izan zen egoerara. Ba, Mikel Moreno, Venezuelako egoera ze argibideo emateko emaiteagatik. Mila esker? Mila esker zuei. Esker.